Moi boas tardes, Eva. Eva Veiga. Moi boa tarde, moi boa tarde. Benvido, moitísimas grazas por atendernos. Nada, seguro, un placer. Seguro que tiñas outros faenos, pero mira, veunos a visitar aquí un rapaz que además presenta un libro que se chama Villaseco, Memorias de mi juventud, pero ese pequeno encontro non ten nada que ver co traballo que queríamos facer contigo, que precisamente, primeiro, felicitarte. Porque bueno, moitas grazas. Acabas de recibir un premio importante, ademais entregouche unha persoa que nos coñecemos moito e que tiña algo en vexa de nosotros, porque nos temos algúns anos máis de existencia que él. Dicía, Jaioso dicía: "Oye, che, vos empezastes antes que a min." Claro. Pero bueno, Galloso sí, un das primeiras, o primeiro, digamos, o primeiro que saiu pola televisión, en daquel día maravilloso no que se inaugurou a televisión de Galicia. E tiven a sorte, efectivamente, de que me entregara ese premio Xosé Ramón Galloso, que ao cabo é un premio para todos os que comezamos aquel día na televisión de Galicia, non? Tanto os que saíamos pola pantalla como os que non. Fomos un grupo de xente que tivemos a sorte e a honra de iniciar un proxecto, eu creo que dos máis importantes para a nosa cultura, e bueno, e que ainda siga aí, non? Bueno, ti fuches unha das primeiras, por lo tanto tamén sí. Felicitacións, porque coido que eso hai que recoñecelo. Ademais de ser das primeiras, agora ti dedicaste tamén a escribir e ademais a presentar sí. Cousas extraordinarias. A última vin aí nas redes un traballo conxunto, non? Bueno, acabamos de publicar e de presentar un libro Francisco Xosé Fernández Naval e Maiseu, que fixemos un poemario, un libro de poemas, ao mesmo tempo, non? É dicir, que son escritos polos dous sin que haxa marca de autoría, é dicir, que non se sabe quen escribiu unha cousa e quen escribiu a outra. Entón, eso foi algo que fixemos durante a pandemia, cada un na súa casa, por suposto, e bueno, e saiu este libro que ainda publicamos agora e que presentamos onte en Pontedeume, que é a miña vila natal, non? Ah, pois pues non sabía eu que eras de Pontedeume. Eu son de hombre. Das fragas do Eume, claro. Esas fragas que están ameazadas, según teño entendido, por algo que quere poñer en non sei que unha empresa... Bueno, non é aí. Iso é en Palas de Rei. Bueno, eu pensei que era... Pero é igualmente brutal, non? Porque tamén donde se intenta poñer esa barbaridade en un lugar realmente impresionante, de natureza insustituible, non? É dicir, que eso non se pode consentir de ninguna maneira, claro. O sea que estades todos en contra, ou polo menos manifestase moita xente Altri, claro, é como non. Si hai destrozar o que temos, e despois que? É dicir, si nos destrozamos é como destrozar unha nai, non? Igual, a natureza é o que nos sostén. Sí, e o que nos fai, entón, claro, eso non pode ser a estas alturas, ademais, no. No que intentamos defender a natureza, porque defender o noso hábitat. A natureza, en realidad, non pasa nada, que cando desaparezamos, volve a resurdir, pero os que desaparecemos somos nós. Claro. De verdade que sí. Bueno, eu que metín a pata quizás o mellor, pero con respecto a localización, pero estábamos a falar do fragor do urdido que dixeche tú hai un momento. Sí, entonces, pues ese era o libro. Contanos cousas dese traballo para bueno, que pues, primeiro onde se pode mercar? Pois podese mercar en calquera librería, foi publicou no a editorial Belagua. Belagua con B, sí, Belagua, que é de Vigo, pero bueno, que distribuíu os libros por librerías. E é un libro xa con, que digo, feito polos dous. Eu xa teño outra experiencia, porque con Baldo Ramos, que é outro magnífico poeta, fixemos un libro que se chama Quero te canto, que fixemos logo dunha estancia de 3 días no mosteiro de... ai, por favor, non me... o que está agora... ai, pero bueno, no mosteiro de... pero agora estou bloqueada, Tranquila. De Oseira, que é tan, tan maravilloso. E buscábamos silencio e queríamoslo facer dende a experiencia do silencio. Era que la correu se nos ir a ese mosteiro e ali pois realizamos tamén ese libro, non? E tamén ía sen marcas de autoría, pero cada quen facía os seus poemas, que logo no libro se recollían sen saber se de quen é cada quen. Cada cal. Pero neste caso, no de con Franz Naval, no Fragor do Urdido, fixémolo verso a verso. Quero dicir que cada poema está feito un verso un verso outro. Un facía un verso, mandaba yo e tiña que responder a ese. Pero, como puido comprobar o auditorio onte, sería difícil ou imposible, porque incluso é para nós saber de quen é cada verso, porque ao cabo ían mandando os versos, e entón o poema era como se se fixese só, como se se fose tramando só, de aí Fragor do Urdido, non? Porque é un urdido que se foi facendo el só, un verso, eu facía un verso e Fernández Naval facía outro porque pedía yo o verso, non eu, senón o verso, non? Bueno, non sei se me estou explicando. Sí, sí, unha urdimbre que dabas que das, sí, como se si fora, sí, sí, como se sí, si fora unha tea de araña, sí, que na sí, que unha a rede sumaba de un a outro, non? Exacto, sí. Entonces vai subindo sí, a intensidade, sí, dependendo do que ti estás a escribir. Sí, claro, sí. Non sei se sí, entendín. Foi un traballo perfectamente. Foi un traballo moi interesante e bueno, estamos felices, non, de do resultado e de que agora xa ande por aí xa o libro. De verdade que felicitámoste non somente por o libro, sino tamén porque ese teu traballo vai moito en relación con o noso idioma, con a nosa forma, claro, de ser. Claro. Escoito unha cousa, falando xa do idioma, estabas moi sei que estabas moi emocionada, moi traballando con algo de Luisa Villalta. Pois sí, Pilar Pallares e eu, bueno, xa está publicado, fixemos incluso xa antes de que se declarara o Día das Letras Galegas para Luisa Villalta, non, xa estábamos a traballar na editorial Chanda Pólvora sobre unha antoloxía da obra total, da obra poética de Luisa Villalta, con senllos estudos, non, sobre a súa obra. E esta é unha antoloxía que se titula Así vou eu, facendo parte, que é un verso de Luisa Villalta. Bueno, é un libro que é unha antoloxía que andamos presentando por aí. Bueno, seguimos facendo traballos e conferencias e etcétera sobre Luisa Villalta, que é algo que non só porque fomos amigas as tres, senón tamén porque é unha voz poética das máis importantes e sobre todo das máis singulares da nosa literatura. Sí, que non somente poética, senón tamén música, non? Unha música, ela foi música de formación académica total, era violinista. Foi violinista de grupos como Escaino, pero tamén estivo na orquestra de Santiago de Compostela ou na xove orquestra de Galicia, non, que é daqui da Coruña, ou seja, ela era unha virtuosa do violín, ademais diso, non? E a música efectivamente está moi presente na súa obra poética, eu creo que en toda a obra, porque a obra de Luisa é unha obra multixenérica, é dicir que ten prosa, ten teatro, ten poesía, etcétera, non? Entón, pero a música sempre está presente no seu dicir, non? Seu dicir é musical, no profundo sentido da palabra. Compaxinaba dúas cousas, é dicir, a poesía facía música e a música facía poesía, non? Exacto, sí. Estás traballando enormemente para, non sei, poñer máis grande o Día das Letras Galegas, posto que... Bueno, tratamos de que se recoñeza a importancia, a profundidade da obra de Luisa Villalta. Tratamos de que se coñeza e que se recoñeza e sobre todo que se celebre, ¿sabes? Uh-huh. Claro. Entonces, teredes moitos convites en algúns institutos, pues sí, en algunhas... Sí, temos, non podemos dar feito, non damos feito, a verdade. A vida non dá pa tanto. Bueno, ti eres moi altruista e ao mesmo tempo humilde, posto que nos recibes con moitísimo agarimo e agradecemos che moitísimo, de verdade. Como non, para min é unha honra e é un prazer, e sabedes que estou sempre a vosa disposición porque me parece importantísimo o labor que facedes. É decir, que aínda é emocionante para nós aquí saber que hai outra Galicia que está fora vivindo con entusiasmo, con ilusión e con tanta permanencia no tempo, porque, a ver, habitar un idioma é habitar unha patria, é habitar un modo de estar no mundo, ¿no? Un modo de ser e de estar no mundo. E iso é impagable. Así que, bueno, o meu agradecemento, os meus parabéns e o meu recoñecemento total. Moitísimas grazas, Eva. Os que temos que agradecer somos nós, posto que non sempre se pode chegar a persoas tan importantes como a ti, que ademais saben, son comunicadoras 100%. E ademais empregan o noso idioma maravillosamente, ¿no? Sí, sí. Que da gusto ir a falar. Claro que sí. Ah, no, como escoitar vuestra voz, pues sabes de iso que me emocionades, nin o imaginades. Bueno, sí. Bueno, Eva, contanos máis cousas que nos queremos saber. Aí no Mestre Mateos, pois tivestedes tamén intervención, ¿non? Sí, sí. Claro, tive unha pequena intervención, puesto que o recibir o premio de honra debía de facer un pequeno discurso, que eu, como son moi disciplinada, dixeronme 3 minutos e medio, e foron 3 minutos e medio. Eu quixera dicir máis cousas, pero bueno, tratei de dicir o máis importante. Primeiro, compartir o premio con todos os meus compañeros da Televisión de Galicia, da Radio Televisión de Galicia, sobre todo con aquelas persoas dos equipos que tiven a fortuna, coas que tiven a fortuna de traballar nos programas que dirixín ou que fixen. Eso primeiro. Compartido tamén despois porque eu dicía ali que, claro, que tiven que deixar a televisión porque sufrí unha leucemia e un posterior trasplante de médula. Uy, pero xa estás recuperándote, non? Perdón? Hai que dicir a nosa xente que xa estás medianamente, sí, recuperada. Sí, o que pasa é que me quedaron secuelas, por eso non volvín á televisión. Bueno. Porque me quedaron secuencias na vista, pero estou viva e que podemos contar contigo moitísimas veces, non? Sí, claro. Porque, a ver, era o que decía ali, cando a vida che cerra unha porta, a miúdo abriche outra. Moi ben. E entón eu tiven a sorte de encontrar a dous músicos maravillosos, que son Bernardo Martínez e Fito Ares, e a un artista plástico estupendo, magnífico, como é Alfonso Costa, que tamén, por certo, estivo moito tempo en Barcelona, donde Alfonso se fixo ali artista recoñecido, sí, e sí. Con eles fago formo parte con eles do grupo Uriol, que levamos a poesía, con música e imaxe a todos os sitios, ¿no? Muy ben. Compartindo tamén con Margarita Ledo, con quen dende o ano 2011 veño colaborando nas súas películas, nos seus filmes. Agora mesmo está rematando unha película maravillosa, e digo maravillosa de verdade, que é Prefiro Condenarme, un documental con ficción incluída, sobre a muller, sobre a loita da muller nun tempo de dictadura e de moral nacional católica, onde ela fixo valer o seu dereito a ter un amor fora do matrimonio, onde era maltratada, como facía o seu propio home, ¿no? Esa loita e esa resiliencia, unha muller que se ayuda da penuria máis grande, como fixo valer o seu dereito sen sen victimizarse, pois pues esa é a historia da película, unha película de verdade maravillosa, e onde eu traballei en co-guionista con Margarita Ledo. Ajá. Que por suposto xa coñecedes y... Pois teremos que apuntarnos para poder vela en... Ay, sí, tedes que vela, tedes que vela, porque é unha película preciosa, preciosa. Hai películas extraordinarias que Galicia últimamente está disputando, sí, esa sí, matria, ¿verdad? Sí, sí. Digo, esa matria con a nosa... Exacto, matria, o corno... Y a segunda, yo segundos cuñados tamén, anda por aí. Tamén, sí, moitas películas, a verdade. Últimamente... O cine o audiovisual galego está nun momento de eclosión absoluta e está sendo celebrado no mundo enteiro, a verdade, hai que dicilo. Bueno, persoas... Eu o corno, desde logo, gustoume moito. Claro que sí. Persoas que, como a ti, pues, están implicadas en que o galego teña visión e ao mesmo tempo... Que, bueno, se pues, proxecte fora, claro. E tanto... Claro. Algúnha cousa máis nos podes contar para que nosos ointes se interesen tamén, que saben que se pode, que te poden atopar aí polas redes, que vinte por o Facebook en algún sitio máis. Sí, bueno, claro, esa é a fiestra que temos hoxe en día, porque a ver, os medios de comunicación, os xornais, que xa pouco tal, non dan moita conta, verdade, dos eventos culturais, así que só temo las redes como maneira de chegar a xente, non? E grazas a eso, pois un pouco vai saindo afora o que facemos. Bueno, contar sobre todo que, a ver, que aquí en Galicia, pois, temos un momento de poesía, tamén de narrativa, é dicir, un momento cultural en teatro, no cine, en todo. Eu creo que é un momento moi, moi, moi importante, moi rico, diverso, e quere dicir isto que cando temos posibilidades, que cando que cando nos poñemos, que hai talento neste país de sobra, non? Claro. Fai nos falta o que decíamos, proxección o exterior para que nos coñezan máis. Aí sí que digo que fai falta máis axuda institucional, ou mesmo privada. Non sei, algunha cousa pasou agora mesmo que non te entendimos o que querías dicirnos. A ver agora, volves a repetilo, por favor. No, que decía que era moi necesario que as institucións correspondentes... Hombre. Que se implicasen de verdade na proxección cara ao exterior, porque neste país hai talento de sobra, en todos os eidos, pero é moi importante que teñamos esas axudas para dar a coñecer todo o que se está facendo, como dicía, tanto en teatro, en cine, no audiovisual en xeral, series, televisión, como tamén na arte pictórica, na arte escultórica, en fin, en moitas cousas. Sí, tes aí un grande apoio nese pintor que guiste o Costa, claro que sí. Bueno, sí. Que non te queremos incomodar máis tempo, si que tes algún... Non me incomodades, ao revés. pero estou abusando eu, non? Do tempo na radio, que o tempo na radio xa sí, tes euros. Faixenos cativo para poder participar. Exactamente, e creo que estou abusando eu. Non abusas. Non abusas e faznos... enriqueces o noso programa precisamente coa túa participación. Por lo tanto, eu agradezoche moitísimo que saibas que te vamos a meter para... Pues, para máis adiante. Pois sabedes que metedes sempre, así o fixen sempre, xa o sabedes, a vosa disposición. Encantada da vida, é un prazer. Pois farémolo, quizáis o mellor, voltando outra vez a esta mesma radio, ou senón na outra que tamén participamos os xoves de 4 a 6, que chamamos Galegos Novais Ollobregal. Ai, Novais, claro. Lógicamente. Sí, bueno, fenomenal. Pois agardo a vosa chamada. Pois aquí, Armando Maiseo, faremos o posible por incomodarte, para comprometerte en un momento determinado, para que nos fales de alguna novidade máis, porque seguro que estás a escribir e a traballar en alguna cousa máis. Sí, claro, sí, sempre estamos. Porque nós estamos, aunque estamos no Baixo Bregat, pero somos os galegos do Mediterráneo. Por lo tanto, témolo copado. Qué bonito isto. Os galegos do Mediterráneo. Sí. Eso sí que é maravilloso. Boche... Es unir as dúas beiras e os dous mares. E entón é unha riqueza maravillosa. E outro máis que che vou a descubrir, están nos retransmitindo por Facebook, comparten connosco a retransmisión un rapaz de Río de Xaneiro, Cristian Salles. Anda. Está compartindo a emisión dende Suiza. Pues, saúdo aos brasileiros. Cristian Salles é extraordinario. Para min é unha cultura, primeiro que me encanta o idioma. ¿No? Claro, que Anai é o galego. Pero que eles teñen un sotaque, non, unha maneira de dicir tan maravillosa que me encanta escoitalos, que me encanta o seu dicir. Pues, logo teñen unha cultura inmensa. Sí. Eu son moi lectora da literatura brasileira, consumo música brasileira, cine brasileiro, encántame. Claro. Así que un saúdo moi especial para o Brasil e para o amigo Cristian e para, por suposto, os ouvintes. Pois, tamén, escoito, falando do Vintes, están nos escoitando José Luis, Cristian, Antonio Rey dende as Ermitas, están nos escoitando Domingo González dende Lobios, están nos escoitando Ovidio Santos, que tamén é de Culto Misto, tamén nos está escoitando dende Suiza, Máximo, que para nós é un placer, esa é a honra. Isto é unha constelación, pero isto é unha beleza. Qué maravilla. Agradecemos yo muchísimo, de verdad. Igual, están te escuchando a ti, están te mandando saludos. Felicitaciones e vicos. Apertas enormes a todas y a todos, ¿eh? Pues, qué maravilla formar parte de esta constelación que facedes. Maravilloso. Muchísimas gracias. Estábamos a piques de conectar con Quique de Navia, pero resulta que bueno, iba de camiño de viaxe, saía de Monforte aí un pouco, parece ser que non chega a tempo. A verdade que te agradecemos moitísimo, volvo a repetirte, escoita, non somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto no que te metas novamente terás éxito, Vais a ir. Xa o levo conmigo iso agora, xa así que vos terei que dar conta porque será vos tamén. Digo xo eu que sí. Claro. Apertas moitísimas, sí. Un bicazo moi grande. Enormes e gracísimas. Veña, hasta outro momento. Despedimos a Eva con música que ten preparado o noso técnico. É moi agradable esta muller,